Daci świętujemy zakończenie sezonu Dacia Duster Elf Cup i otwieramy nowy sezon pucharowych ofert. Teraz Dacia Duster z oponami zimowymi. Skorzystaj również z ubezpieczenia za 699 zł w ramach Dacia Finansowanie. Sprawdź ofertę na pozostałe modele. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 15 listopada. Minęła 13. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis Trójki. Jutro mijają 2 lata od zaprzysiężenia rządu Beaty Szydło. Dziś ministrowie zdają relacje z prac. Lekarze walczą o życie pobitego 4-latka. Ojczym dziecka stanął przed prokuratorem. Parlament Europejski debatował o sytuacji w Polsce. Jeszcze dziś ma przyjąć rezolucja. 60 projektów ustaw, w tym 20 już wprowadzonych w życie. Tak minister sprawiedliwości rozpoczął podsumowanie 2 lat pracy resortu. Od rana współpracownicy premier zdają relacje ze swoich dokonań. Na konferencji Zbigniewa Ziobry była Ksenia Maćczak. Z czego najbardziej dumny jest minister, a czego żałuje? Żałuje niewątpliwie reformy sądownictwa, bo jak tłumaczył minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, nie spodziewał się 2 wet ze strony prezydenta. Przypomnijmy, w lipcu Andrzej Duda zawetował ustawę o Sądzie Najwyższym i Krajowej Radzie Sądownictwa. Dziś Zbigniew Ziobro mówił, że szczególnym zaskoczeniem było weto do projektu o KRS, bo zdaniem ministra prezydent ten projekt znał i zapewniał, że ustawę podpisze. Stało się inaczej i w tym sensie to pewne opóźnienie uważam za pewien problem, który nastąpił, ale ja staram się zawsze patrzeć zgodnie z tą zasadą na tą butelkę w tym zakresie, gdzie ona jest pełna. Bo w konsekwencji do porozumienia w sprawie prezydenckich ustaw między Prawem i Sprawiedliwością a Kancelarią Prezydenta doszło. Jeśli chodzi o największy sukces, Zbigniew Ziobro wskazał na reformę prokuratury i pracę śledczych w ciągu ostatnich 2 lat. Tak jak już dzisiaj wspominałem, VAT, alimenty, lichwiarze, bezkarność oszustów związanych z wyłudzaniem nieruchomości w Warszawie, w innych miastach, no tutaj przecież jest gigantyczna zmiana. I jak zapewnił minister, resort nie ma zamiaru zwalniać. Najbliższe 2 lata to ogrom pracy, a w najbliższym czasie trzeba się spodziewać chociażby dużej reformy prawa cywilnego. Z resortu sprawiedliwości Ksenia Maćczak. Jeszcze tego popołudnia Parlament Europejski ma głosować nad rezolucją w sprawie Polski. W jej projekcie jest mowa o zagrożeniu dla praworządności w Polsce. Podczas przedpołudniowej debaty europosłowie większości grup politycznych skrytykowali sytuację w naszym kraju. Kwestionowali m.in. reformę sądownictwa oraz niezależność Trybunału Konstytucyjnego. Zarzuty odpierali deputowani z grupy konserwatorów, do których należą europosłowie PiS-u, a także ci niezrzeszeni oraz eurosceptycy. W imieniu największej grupy politycznej wypowiadał się europoseł Platformy Obywatelskiej Janusz Lewandowski, który mówił, że działania rządu prowadzą do izolacji Polski. Osamotnienie Polski jest całkowicie sprzeczne z polską racją stanu, z lekcją, jakiej udzieliła nam historia. W obronie rządu stanął europoseł Jacek Sariusz-Wolski, były kolega partyjny Janusza Lewandowskiego, obecnie niezrzeszony. Skrytykował on wiceszefa komisji Fransa Timmermansa za to, że milczał w sprawie sytuacji na Malcie, korupcji i łamania rządów prawa. Pytał, czy to dlatego, że rządzą tam socjaliści, rodzina polityczna wiceszefa komisji. Nie miał pan takich zahamowań, żeby wytoczyć działa kłamliwych oskarżeń wobec Polski, przepisując fałszywe zarzuty polskiej totalnej opozycji broniącej patologii. Nazywam to paradoksem Timmermansa. Wiceszef komisji Franz Timmermans ponownie dziś skrytykował Polskę za reformę sądownictwa. Mówił, że zagraża ona niezależności wymiaru sprawiedliwości w Polsce. Ze Strasburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Stan chłopczyka, który 2 dni temu trafił do szpitala w Grudziądzu z objawami pobicia, jest bardzo ciężki. Lekarze walczą o jego życie. Rokowania nie są dobre, mówi ordynator oddziału anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci grudziąckiego szpitala dr Piotr Brzeziński. Dziecko nadal, pomimo naszych działań, znajduje się w ciężkim stanie. To znaczy jest głęboko nieprzytomne. Wspomagamy jego czynność serca oraz czynność oddechową i można powiedzieć, że w tej chwili jest w bezpośrednim stanie zagrożenia, a rokowanie co do jego przeżycia jest bardzo niepewne. Robimy wszystko, aby go uratować, natomiast nasze możliwości też są ograniczone. W związku z obrażeniami dziecka zatrzymano 35-letniego ojczyma chłopca. Przed południem był przesłuchiwany w prokuraturze. Prezydent RPA Jakub Zuma rozmawiał z prezydentem Zimbabwe Robertem Mugabem. Dowiedział się, że jest on przetrzymywany w swoim domu, czuje się dobrze. Wcześniej nie było jasne, gdzie przebywają Mugabe i jego żona, ale wszystko wskazywało na to, że są przetrzymywani przez wojsko, które przejęło władzę w stolicy Zimbabwe. Wojsko w oświadczeniu wygłoszonym nad ranem w państwowych mediach zdementowało pogłoski, jakoby dokonało zamachu stanu. Rzecznik Sił Zbrojnych podkreślił, że celem akcji są kryminaliści w otoczeniu prezydenta, którzy dokonują przestępstw powodujących cierpienia społeczne i gospodarcze w kraju. Spodziewamy się, że sytuacja unormuje się, jak tylko wykonamy naszą misję, zapewnił rzecznik wojska. To był serwis Trójki.

w którym na początku porozmawiamy o różnego rodzaju miasteczkach. Wesołych, smutnych, małych, dużych, takich, w których da się kupić szampon z odżywką do włosów przetłuszczających się i nie. Kolejno głos zabiorą Wojciech Młynarski, Zbigniew Zamachowski i Kabaret Zachodni. Zaśpiewa również Anna Treter, która w najbliższą niedzielę poprowadzi w Trójkowym Studiu imienia Agnieszki Osieckiej jubileuszowy 10. już koncert laureatów ogólnopolskiego konkursu twórców i wykonawców Piosenkarnia, który corocznie towarzyszy Festiwalowi Twórczości Korowód. Transmisja tego spotkania w niedzielę 19 listopada po godzinie 19 na naszej antenie, a jeżeli ktoś chciałby wtedy być na widowni w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to proszę w tej sprawie dzwonić 22 i 7 trójek. A teraz o miasteczkach. Jako pierwszy Wojciech Młynarski. Raz państewko mi się przyśniło, otoczone górami w koło, co od innych tym się różniło, że w nim strasznie było wesoło. Żarty brzmiały na każdym kroku. Żartowali duzi i mali. Ludzie całkiem nie mieli boków, bo ze śmiechu je pozrywali. Aż szef państwa rzekł do ministrów, co tych żartów słuchali bladzi, szkodliwemu temu zjawisku jakoś, wiecie, trzeba zaradzić. Do państewka tego stolicy, co leżała nad krętą rzeczką, sprowadzono więc z zagranicy objazdowe, smutne miasteczko. Karuzela się nie kręciła, a mechanik na pryszcze chory ludziom w uszy wciskał na siłę swój jedynie słuszny życiorys. Dostrzec można było tam bubka w oprychuwie i ocieplaczu, co zachwalał widzą przeróbkę beczki śmiechu na beczkę płaczu. Śmiech istotnie przygasł w narodzie, a radosna ministrów rada zakrzyknęła: o to nam chodzi, ta koncepcja nam odpowiada. A widz pewien pod płaczu beczką do sąsiada szeptał: sąsiedzie, to jest tylko smutne miasteczko. Ono sobie kiedyś pojedzie. Lecz znał widać życie za mało, albo patrzył na świat za prosto, bo miasteczko nie pojechało, lecz zostało i się rozrosło. Rozpaczliwi nieudacznicy i cynicy o wrednych pyskach na miasteczkach głównej ulicy otwierali swoje stoiska, starcy wstrętni i niewyżyci i przygłupy z mózgu chlupotem w tym miasteczku w pełnym zachwycie zabierali się do roboty i od stoczni do ciemnych sztolni śpiew churalny dzień rozpoczynał: dalej głupki, naprzód niezdolni, przyszła nasza piękna godzina. I miasteczko rosło i rosło. I miasteczko większe wciąż było, przyjechało zimą, a wiosną kraj calutki sobą pokryło. Aż śmiech całkiem zamarł w narodzie, a radosna ministrów rada powtarzała: o to nam chodzi, ta koncepcja nam odpowiada. A kto zdrowy rozsądek cenił, ten ponury przeżywał dramat. Tylko jeden widz się nie zmienił i nie zwątpił, i się nie złamał. I do dzisiaj pod płaczu beczką do sąsiada szepcze: sąsiedzie, to jest tylko smutne miasteczko. Ono sobie kiedyś pojedzie. I nie mylił się facet miły. Pierwsze wozy dawno ruszyły. I niemało już odjechało, ale drugie tyle zostało. W małym miasteczku są mali ludzie, ciepło ubrani na zimę. Chodzą do przodu, marzą o cudzie, mają dwie nogi. Nie mają kina, na chleb pracują, jak wszyscy w trudzie, w takich, powiedzmy, brzezinach. W małym miasteczku też czasem pada i woda cieknie do butów. Stary znajomy szklarnię zakłada. Ktoś wczoraj umarł, ktoś się narodził. Dzisiaj msza święta, jutro narada. Wszystko zupełnie jak w Łodzi. W małym miasteczku są ludzie tacy, co marzą o wielkich cudach. Chcą mieć samochód, przyjaciół w pracy lub gdzieś wyjechać i żyć jak w raju, by z zagranicy pisać. Rodacy wciąż marzą i wciąż zostają. W małym miasteczku są mali ludzie, ciepło ubrani na zimę. Lubią się najeść, piją w łudzie w dzień się kochają, a marzą nocą i wiedzą też, że żyć muszą w trudzie. Tylko nie wiedzą, tylko nie wiedzą, tylko nie wiedzą. Przystanek zachodni. Prezentuję kabaret zachodni. Zielony Gór. To ty? A to ty? Ja pierwszy spytałem. Dobra, to ja. Dobra, to chodźmy tam za róg. Najpierw mi powiedz, czy to ty. No to ja. Co masz? Krem przeciwzmarszczkowy. Dobry? Popatrz na opakowanie. Nie wyciągaj tu na ulicy. Dobra, dobra, wyluzuj, stary. Znam się na tym. Nie patrz na mnie, patrz na ulicę. No. Przejedź delikatnie dłonią po mojej twarzy. Ale co tutaj na ulicy? Udawaj, że się pobrudziłem. Patrz na ulicę i dotknij mojej twarzy. Ale się pan tutaj pobrudził, proszę pana. To chyba smar. Wow, zarypiasty. No nie? Drogi? Spokojnie, nie zędrę z ciebie. Widzę, że usta ci pękają. No, masz coś na to? Mam. Genialny błyszczyk. Super nawilża, bez połysku, smacz truskawkowy. No nie, no żona się połapie. Spokojnie, powiesz, że jadłeś truskawki. No ale nie masz bezsmakowego jakiegoś. Musiałbym podzwonić po ludziach. Słuchaj, mam próbkę. Będę zawiązywał but i upuszczę. Spróbuj sobie. Dobra. Na 3-4. 3-4. Niezły towar. Dobra, wezmę 2. Albo nie, 4. Od razu dla szwagra. Dawaj. Na początek weź 2 za Fryko. Jak ci się spodoba, to za następne już cię policzę, okej? No, dobra. Przepraszam, mają panowie może zegarek? Bo ja nie wiem, która godzina. 14:20. Normalnie ten, zbiera się jak ścigacz, wiesz? To jest silnik wysokoprężny. W dieslu czy w benzynie? To jest właśnie w dieslu. Naprawdę, świetny. To jest ten z podwójnym wałkiem rozrządu. Dziękuję. Dobra, poszła. Słuchaj, robi się tutaj ciepło, za dużo tutaj ludzi. Kończymy na dzisiaj. Nie. Czekaj, stary. Nie możesz mi tego zrobić. Jeszcze zostań. Czekaj chwilkę, proszę cię. Wluzuj. Zaraz spalisz mi miejscówę. No ale stary, popatrz na moje... Nie machaj rękami. Popatrz na moje włosy. Zobacz, tutaj przy skórze się przetłuszczają, a reszta to siano. Stary, żona mi kupuje familijny, rozumiesz? Familijny. Ja nie używam go. Nie używam. Ja wylewam do toalety. Ale ja nie mogę oszukiwać tak dłużej. Ja się nie mogę oszukiwać. Dobra, stary, zachowuj się, stary, zaraz wszyscy zobaczą, co tutaj robimy. Zostaw mnie, ja potrzebuję prowitaminę B5, ja potrzebuję dobra, keratynę, dobra, ja potrzebuję... Stary, uspokój się, zaraz spalisz miejscówę, rozumiesz? No. Dam ci odżywkę. No. Z prowitaminą B5? Tak, z prowitaminą, to jest najlepsza odżywka. Z keratyną? Tak, bez efektu to z tych włosów. No. Słuchaj, no. Używasz raz dziennie. Nakładasz ilość wielkości orzecha laskowego, rozsmarowujesz delikatnie w dłoniach, i dopiero nakładasz na włosy. Od nasady do końcówek. W tej kolejności, żeby nie było, że nie mówiłem. Dobrze, raz dziennie, ale na pewno to działa. Stary. Tutaj masz katalog. Jakbyś potrzebował więcej, to zawsze możesz zadzwonić do każdego konsultanta w mieście. Mamy tutaj taką sieć. Jak zgubisz katalog, możesz wejść na stronę internetową. Tam jest wszystko. Okej, stary, ja tak dłużej nie wytrzymam, rozumiem. Dobra, wyluzuj się. No, co z tobą? Dobra, widzę, że jesteś zdesperowany. Normalnie tego nie robię, ale widzę, że jesteś w potrzebie. No, co? Słuchaj, mam tu coś mocnego. Co to jest? Masz tutaj taki bon. 10% zniżki. Czytaj. Koka? Tak, ten fryzjer zrobi ci najlepszego koka w mieście. Niedzielny. Na razie. Pnął się gdzieś wysoko. byle dobrze było nam. A ja ten zawrót w głowie czuję tylko przy tobie. I kieliszku wina w ciszy czterech ścian, byle dobrze było. Dobrze było nam, śpiewała Anna Treter w drugiej części naszego spotkania. Jak w każdej powtórce z rozrywki w tym tygodniu będziemy wspominać z uśmiechem Jana Kaczmarka, artystę, satyryka, autora związanego przez lata z wrocławskim Studiem 202, współzałożyciela kabaretu Elita. Wczoraj, dokładnie wczoraj minęło 10 lat, odkąd nam go zabrakło. Na zakończenie jego piosenka zatytułowana Gdy wysiądzie wyobraźnia, wcześniej skecz autorstwa Andrzeja Waligórskiego, kolejny odcinek opisujący przygody rycerzy. Jan Kaczmarek tam jako Azja. Miłego słuchania. Rycerzy wszem, Ketli Hołodyjowski za głowa, krewni nas pech. Wszystkim nam się basienka podoba. Zwalczcie tę chuć, no, tak jest. Inny cel wam historia wyticza. To jest prawa. Musicie knuć. Musimy knuć, jak się pozbyć ducha Elbejowicza. Oj, niedobrze, niedobrze. Pan hetman z Azją tutaj Bejowiczem nawet w czasach bawią, a nam zgoła nieczytelne rozkazy przysyłają. No to nie takie znowu całkiem nieczytelne, panie Michale, gdyż doczytaliśmy się jednakowoż, iż wszyscy mamy zdawać na karty pływacz. I nawet żeśmy zdali, tak. A radości przy tym było ile, a beztroskiego śmiechu. Remenduję, i że najwięcej było beztroskiego śmiechu, gdy panna Basieńka nam się napływalni roz... rozebrała. A bo ludzi cieszy, cieszy, gdy co pięknego zobaczy. Nie rozśmieszaj mnie, Basieńko, gdyż od naciągania łuku mam chwalebną przepuklinę. A, widzieliśmy ją, widzieli, panie Muszalski, gdyż pan, proszę pana, kartę pływacką zdawał, tak? Piękna sztuka, piękna, Piękna to jest i rycerska dolegliwość, którą powinieneś młodzieży pokazywać dla przykładu i naśladownictwa. Ale jak nasza panna Zosia pięknie się na plaży zaprezentowała. Faktem, proszę pana, i że młodzież mamy, nieprawdaż, nad wyraz mlasku udaną. A już panna Zosieńka, ta, proszę pana, to ma wyjątkowo mlasku duże, powiedzmy, niebieskie mlasku. Michał, wstydziłby się tak ślinić do tej hetmańskiej kurtyzany. To jest racja. Pani Michale, mówię ci to jak ojciec rodzony, iż nieprzystojnie się zachowywasz, aczkolwiek faktycznie panna Zosieńka rzeczywiście miam. Ma nieprawdaż przepiękne chłe, tak nie wiem, warkocze, powiedzmy. Meltuje. I że cały trzeci pluton dragonów karty pływackiej nie uzyskał, gdyże we połowie dystansu pannę Zosię nagle ujrzeli i zara na miejscu ich zakotwiczyło, chocia tam głębia na 3-4 metry. No przyznacie, wać panowie, i że we takowej konkurencji niełatwo mi przyszło pierwsze miejsce zdobyć i nagrodę główną uzyskać, ha? A zaszczytna to nagroda, aczkolwiek cokolwiek chyba kłopotliwa, zwłaszcza w momencie wręczania. Ładne mi wręczanie. Ja zupełnie nie wiem, co temu hetmanowi odbiło, że jako główną nagrodę kazał wręczyć. Wręczyć. Żółty czopek. Chłe. Panie Michale, ja to właśnie mam przed sobą rozkaz hetmański i tu wcale nie piszę żółty czopek, jeno tu chyba pisze żółty czepek. Moi koledzy. Szable w dłoń. Szable w dłoń. Łuki, miłki, a łupy wziąć drogi. Hajda na koń. Okażemy się godni epoki. Ruszamy w górę. Ruszacie w bój. Aby Maśkę uwolnić od zwója. Tatarzyn zbój. Okrutny zbój. Nie zwycięży nas nigdy. Chmurno, durno, nieprzyjemnie, luźna plomba dzwoni w zębie, a za oknem w środku maja dudni grad jak strusie jaja. We łbie łupie znów niestety, w kościach łamie to artretyzm. Tylko usiąść i zapłakać, że ta dola byle jaka. Pies mnie ugryzł od sąsiada, bo pogłaskać chciałem gada. Byłem u sąsiada żony, nie wie czy był zaszczepiony. Pogotowie wzięło Kryśkę, miała chorą ślepą kiszkę. Nie mam nawet z kim się napić, to się przecież można zabić. Na dodatek jeszcze Zenek dostał wczoraj wymówienie, bo go złapał szef inżynier na intratnej doślewiźnie. Tak się wszystko podle zbiegło, że dokoła istne piekło, więc za siebie szkoda gadać, ani w ząb nie odpowiadam. Jak się wali, to się wali, nerwy mi powysiadały. Chciałem sobie wyobrazić jakieś wyjście z tej kabały. Wyobraźnia w takich razach zwykle leczy i pomaga, lecz i ona, pełna klęska, odmówiła posłuszeństwa. Trudno sobie wyobrazić miły koniec tej ballady, wytwór chorej wyobraźni. W tym życiowym mym maraźmie psa wyprawię na lewiznę, Kryśkę chyba w ucho gwiznę, Zenek szefa niech pogryzie. No to lecę lotem bliżej. Punktualnie 13:30. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Mariusz Owczarek. Witamy Państwa. Jeżeli byłaby taka możliwość, to ja bardzo bym prosił o piosenkę z dedykacją dla moich dzieci. Piosenkę Dżemu do kołyski. No, lubią dżem, a poza tym myślę, że piosenka niesie bardzo fajne przesłanie. Żyj z całych sił i uśmiechaj się do ludzi, bo nie jesteś sam. Śpi, nocą śni, niech zły sen cię nigdy więcej nie obudzi. Teraz śpi. Niech dobry Bóg zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, że jak na deszczu za cały ten świat nie znaczy nic, a nic. Chwila, która trwa, może być najlepszą z twoich chwili. Idź własną drogą, bo w tym cały sens istnienia, żeby umieć żyć bez znieczulenia, bez niepotrzebnych niespełnienia myśli złych. Jak na zawsze cię za rękę trzyma, kiedy ciemny wiatr porywa spokój, siejąc smutek i zwątpienie. Pamiętaj, jak na deszczu łza, cały ten świat nie znaczy nic. Maciej Balcar, zespół Dżem, do kołyski w muzycznej poczcie UKF-u. Ja zerkam na ekran komputera, ukf@polskieradio.pl. Halina Wachowicz czeka na Państwa telefony 22 i 7 trójek. I tak nam się układa muzyczna poczta UKF-u w trójce od wtorku do czwartku o 13.30. Kolejny list jest od pani Urszuli. Krótki to list. Bardzo proszę o piosenkę Sunday Morning, The Bolshoi. Don't care, it's not right there. Get up early, do your hair, Sunday best on Sunday morning. Well, I don't wanna see it anymore. Tea and toast in the social hall, we had it all on Sunday morning. I don't wanna see it anymore. We come in fear to worship here. We come in fear to worship here. Oh, how we kneel down. Oh, we were so quiet. Never any light there. I don't Sunday Morning, zespół The Bolshoi. Tak, tak, dzisiaj środa po 14 w tonacji trójki i Piotr Kaczkowski. A telefon do muzycznej poczty UKF-u dzwoni. Proponuję Asafa Zidana, ten, który jest na liście przebojów teraz. Nie pamiętam tytułu. Dosyć wolna piosenka. I'm in love again with my old pain, with my old pain. Save me from the same perpetual game of my own name. every town the weeping willow dances in the breeze. Please remind everybody that I smile with ease. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know of me. I am dressed to kill, and my old skin, and my old skin, save me from the same primordial sin that's deep within. Every time them hungry waves come dancing in the sand, please remind this broken shell it used to be a man. Not too long ago. So honey, don't let go of what you know. Asaf Avidan, My Old Pain w muzycznej poczcie UKF-u niedawno na koncercie, także w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. UKF@polskieradio.pl. Państwo piszą listy do poczty. Pan Piotr napisał tak. W poniedziałek minęło 30 lat od wydania płyty Flatland zespołu Sisters of Mercy. Nie wiem, czy w pana audycji znajdzie się tyle miejsca i czasu, aby przypomnieć utwór Colors 7 minut 18 sekund, więc i utworem Lucretia My Reflection się zadowolę. I to bardzo. To the worlds and in between.